aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od rana Polacy odwiedzają groby swoich najbliższych, na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. Cmentarze bez zniczy i samochody zaparkowane przed grobami, tak z kolei wygląda Wszystkich Świętych za oceanem. Rodzice poinformowali policję o zachowaniu mężczyzny, który w Luboniu miał naruszyć nietykalność dzieci w czasie Halloween. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Najczęściej mieszkańcy odwiedzają groby najbliższej rodziny. Katowiczanie tłumnie ruszyli na cmentarze, a wokół nekropalii panuje spory ruch. Czyje groby pani odwiedzają? No w tej chwili swojej koleżanki. A kogo już pani odwiedziła grób? Swojej przyjaciółki i byłego partnera, ojca dziecka. Tutaj akurat jest dziadek i tata dziadka. A przed chwilą byłam u babci, także taka najbliższa rodzina tak naprawdę. Czyje groby pan dzisiaj odwiedził? Mój tatuś, moich znajomych, przyjaciół, których tutaj mam. To podwiedzałem, mimo tego, że jestem niepełnosprawną osobą, ale chodzę, pamiętam. To na południu kraju, na wschodzie, na najstarszej lubelskiej nekropolii przy ulicy Lipowej mieszkańcy gromadzą się nie tylko przy grobach bliskich, ale także mogiłach upamiętniających polskich bohaterów. Znicze płoną między innymi przy symbolicznej mogile katyńskiej. Taki po prostu zwyczaj, zresztą rodzinny chyba od jakiegoś czasu długiego. Tam doszukaliśmy się kogoś takiego w rodzinie, kto rzeczywiście w Katyniu zginął i dlatego też przychodzimy i tutaj od bardzo dawna zresztą. To jest normalny nasz obowiązek przecież. Powinniśmy o tym pamiętać wszyscy i czcić ich pamięć. Z powodów już bardziej można powiedzieć osobistych, bo dziadek mojej żony właśnie w wieku 29 lat zginął w Katyniu. Jest jego nazwisko tam właśnie na tej tablicy. No a też i tak jako Polak też czuję taką wewnętrzną potrzebę, żeby oddać cześć właśnie tym pomordowanym bohaterom. Jutro z kolei przypada Dzień Zaduszny. Teraz sprawdzamy, jak Wszystkich Świętych wygląda w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych cmentarze są tak wybudowane, aby do grobów bliskich można było dojechać autem. Jednocześnie na większości tamtejszych nekropolii nie można zapalać zniczy. Publiczne amerykańskie cmentarze otwarte są dla zmotoryzowanych. Taka jest tradycja Amerykanów odwiedzających groby najbliższych. Zdecydowana większość z nich dojeżdża bezpośrednio samochodem. W taki sposób zbudowane są tutejsze nekropolie, aby maksymalnie wszystko w ich funkcjonowaniu ułatwić. W USA nie obchodzi się Dnia Wszystkich Świętych na taką skalę jak w Polsce. W ostatni poniedziałek maja celebrowany jest Dzień Pamięci, ale dotyczy on zmarłych wojennych weteranów. Na amerykańskich cmentarzach nie można palić zniczy i często kłaść dużych wiązanek kwiatów. Są tego dwa powody. Po pierwsze, bardzo restrykcyjne przepisy antypożarowe, a także dlatego, że po grobach jeździ taki specjalny traktor kosiarka. Nagrobki tutaj przede wszystkim stanowią płyty znajdujące się bezpośrednio w trawie. Co kilka dni specjalna kosiarka przejeżdża po nich i kosi trawę. Władze cmentarzy proszą więc, aby nie pozostawiać nic większego na takich grobach, aby proces koszenia trawy odbywał się bez żadnych przeszkód. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Mieszkaniec podpoznańskiego Lubonia w trakcie Halloween chwycił jedno dziecko za rękę, a drugie za kaptur. Był poirytowany wcześniejszym zachowaniem innej grupy dzieci, które obrzuciły jego dom jajkami. Świadkami zdarzenia byli m.in. rodzice dziewczynek, którzy zgłosili sprawę policjantom. Anna Kruj z poznańskiej policji przekazała, że funkcjonariusze będą to badać. Przede wszystkim będziemy zbierać wszystkie materiały, na pewno przesłuchiwać świadków, przesłuchiwać uczestników tego zdarzenia. No i ten zebrany materiał wyślemy do prokuratury celem oceny prawnokarnej. Policjantka zaznacza, że dziewczynkom nie stała się krzywda. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra. W Bydgoszczy, Włocławku, Poznaniu, Kaliszu, Nowej Soli, koło Zielonej Góry, Oławie, Nysie, Nisku, Krakowie i Przemyślu jest umiarkowana. W Grudziądzu, Kłodzku, Piotrkowie Trybunalskim, Skarżysku Kamiennej, Łagowie, Tomaszowie Lubelskim i Żywcu dostateczna. W Brzegu i Lubaniu w województwie dolnośląskim zła. W Nowej Rudzie i Krotoszynie jakość powietrza jest bardzo zła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Świetne wieści napływają z Arabii Saudyjskiej. Iga Świątek w pewnym i mówiąc wprost pięknym stylu wygrała pierwszy mecz fazy grupowej WTA Finals w Riyadzie. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Madison Keys 6-1 i 6-2. Komentuje trener tenisa Radosław Nijaki. Nic od początku meczu nie wskazywało na to, że wynik akurat ułoży się tak samo, ale początek już był dość znaczący, jeśli chodzi o przewagę dla Polki. Amerykanka popełniała błąd za błędem i nie potrafiła się odnaleźć jakoś przez całe spotkanie. Iga narzuciła swoje tempo, którego już później nie zwolniła, a Amerykanka dużo pomagała niewymuszonymi błędami. Kolejny mecz Świątek w poniedziałek, a dziś jeszcze Jelena Rybakina wygrała z Amandą Anisimową 6-3, 6-1. Polscy piłkarze dziś pauzują, kopali za to w Europie. Z ciekawszych wyników na Wyspach: Burnley Arsenal 0-2, Nottingham Manchester United 2-2, Tottenham przegrał z Chelsea 0-1. W La Liga Atletico Madryt 3, Sevilla 0, w Bundeslidze Bayern Monachium Bayer Leverkusen 3-0, w Serie A Napoli znów traci punkty po bezbramkowym remisie z Como, Udinese wygrało z Atalantą 1-0. Pod koszami Ekstraklasy King Szczecin pokonał Zastal Zielona Góra 80-66, mówi Wilk Morski, Jovan Nowak. Graliśmy bardzo dobrze od samego początku. Był bardzo dobry metod. Od początku zagraliśmy tak, jak chcieliśmy i myślę, że może wygraliśmy trochę lepiej z punktami, ale najważniejsze, że wszyscy jesteśmy zdrowi i że wygraliśmy. A teraz mistrz Polski w koszykówce. Legia Warszawa podejmuje Anwil Włocławek. Do przerwy 46-46 i gra punkt za punkt. Na siatkarskich parkietach również pracowicie. W jurajskich derbach Aluron Warta Zawiercie gra z zespołem Steam Hermapol Politechnika Częstochowa. 1-0 prowadzi Warta po zwycięstwie 25-17. Wcześniej Jastrzębski Węgiel uległ PGE Projektowi Warszawa 0-3, a Seko Resowia wygrała z Kuprum z Tilonem Gorzów 3-0. MVP spotkania, zdobywca 14 punktów, Artur Szalpuk. Zagrywaliśmy go bardzo dobrze, to jest nasza broń i mam nadzieję, że inne elementy będą dążyły do tego poziomu naszego na zagrywce. Cieszę się, że na razie mamy komplet zwycięstw, że gramy dobrze, choć na pewno możemy lepiej. To pewne. Do usłyszenia w serwisie sportowym za 2 godziny. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. W pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy, Mazowsze, Wielkopolskie i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską okresami opady deszczu. Na termometrach będzie od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, przez 13 na Pomorzu i 15 w centrum, do 18-19 miejscami na południowym wschodzie. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie. Tak, tak, to teraz, tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń. Hiper serdecznie pozdrawiam słuchaczy Trójki. Przyłączam się i do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie, w Facebooku i YouTubie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Camer Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camer Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Hołd dla ludzi gór i dla polskich Tatr złożony z Państwa udziałem. Już 10 listopada w specjalnym koncercie poświęconym górom wystąpi jeden z najważniejszych zespołów Podhala – Trabunie Tutki.

Witam Państwa, dobry wieczór. Z tej strony Michał Grabek-Grabkowski. Dziś dla wielu z nas szczególny dzień i szczególna będzie ta dzisiejsza audycja. Może tak jak co tydzień nie będziemy koncentrowali się na tańcu, na groove, na bicie czy na basie, a bardziej na klimacie, no i na tym, aby pięknie nam, szczególnie jazzowo, dziś radio grało. Fragment, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, to kompozycja Tomasza Stańki z płyty Leosia, którą artysta nagrał z międzynarodowym składem. Na fortepianie Bobo Stenson, Anders Jormin na kontrabasie i Tony Oxley na perkusji. Nie ukrywam, że premiera wydawnictwa zawierającego nieopublikowane dźwięki naszego mistrza, wydana przez Polskie Radio, sprawiła, że po raz kolejny próbuję zmierzyć się z twórczością Stańki i tak sobie ostatnimi czasy przesłuchuję to, co mistrz zostawił zapisane na trakach. Olbrzymie mam zaległości, nie będę ukrywał, jeżeli chodzi o muzykę Tomasza Stańki, no ale ostatni tydzień otworzył mi uszy na ten właśnie album Leosia, nagrany swoją drogą dla wytwórni ECM, jak i płytę Music 81 z serii Polish Jazz. Czesław Bartkowski, perkusja, Witold Szczurek, kontrabas, Sławomir Kulpowicz, fortepian, no i Tomasz Stańko, trąbka. W takim składzie została wydana w 1984 roku i nagrana przede wszystkim płyta Music 81 Tomasza Stańki. No, nie powiem nauka, bo inaczej słuchania muzyki mistrza nie mogę nazwać. Wciągnęła mnie dosyć mocno, także ciąg dalszy na pewno nastąpi. Przypominam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o social mediach, social media Trójki i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No, tak się składa, że bohaterami pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania są trębacze. We'll be right back. A to z kolei przedstawiciel współczesnego świata jazzu, dokładnie Sefi Zisling. Tu bardziej melodyjnie i można by rzec nawet tanecznie. Regularnie sięgam po muzykę tego twórcy, a to chyba dlatego, że łapczywie czekam na jakiś nowy materiał z podznaku True Tats, bo właśnie tam nagrywa. Ta audycja Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Dziś 1 listopada i w audycji wiadomo, spokojniej, no i więcej muzyki. A teraz nawet koncert, drodzy Państwo. Koncert, który odbył się 1 lipca 1991 roku, na 3 miesiące przed śmiercią artysty. Rzecz odbyła się dokładnie we francuskim miasteczku Vienne. Podczas tego występu główny bohater nie był w najlepszej formie, ale umiejętnie koordynował pracę muzyków na scenie. Setlistę tego występu, o którym oczywiście zaraz powiem, opanowały jazzowe interpretacje różnych popularnych melodii, o tak to powiem. Więc za moment Human Nature z repertuaru Michaela Jacksona, temat skomponowany przez Steve'a Porcaro, no a potem Time After Time, Cyndi Lauper. A na scenie? Na scenie Rick Wellman na perkusji, Richard Patterson na basie, Foley na drugim basie, Deron Johnson na klawiszach, Kenny Garrett na saksofonie, a na trąbce sam Miles Davis. Thank you. Thank you.